Här i Kamomilla trivs det alla väldigt gott. Här finns inga bilar men en spårvagn har vi fått. Vagnen heter linje 1 och genom stan den kör. Och jag är linje spårvagnskonduktör. Ja, Kamomilla heter stan. Den kör vår spårvagn hela dagen. Vid stora bron där vänder den. Sen far den samma väg igen. Och ska du följa med tillbaka så klä upp för trappan här. För det finns gott om plats på taket och så skiner solen där. Och nu har alla kommit på. Och nu så kan vår spårvagn gå. Aldrig någon avgift för spårvagnsresan tar. Men alla passagerarna de får en kaka var. För spårvagnsföraren och som han är en vänlig man. Som gärna vill att alla är som han. Det går med full musik och sång. Men resan den är inte lång. Vid stora bron där slutar den. Sen har vi samma väg igen. Och varsågod, här är en kaka, bara ta en kaka till. Och vill du följa med tillbaka så får du flera om du vill. Och resan den tar en minut. Och nu är spårvagnsresan slut.